Kup smartfon, a dostaniesz nawet 500 zł rabatu. Tylko do 7 marca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Minęła 18, 5 marca 2018 roku. Słuchają Państwo Trójki. Czas na najważniejsze informacje przedstawi Justyna Mączka i Filip Jarek. Prokuratura nie potwierdza, ale też nie zaprzecza nieoficjalnym informacjom, że zawalenie się kamienicy w Poznaniu to była próba zacierania śladów po zabójstwie. Twierdzą, że pracowały w obozie pracy. Były pracownice Biedronki walczą przed sądem. W 8 miastach ruszają obchody 50. rocznicy marca 68. Ciała osób, które zginęły w wyniku zawalenia się kamienicy w Poznaniu, zostały poddane oględzinom. Czekamy na przeprowadzenie sekcji zwłok 5 osób, 3 kobiet i 2 mężczyzn. Mówiła o tym dziś rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej. Według polskiej agencji prasowej jedna z osób, której ciało znaleziono w gruzach kamienicy, mogła zostać zamordowana, a katastrofa mogła być efektem próby zacierania śladów. Pytana o to Magdalena Mazur-Prus odpowiadała w ten sposób. Obecne ustalenia na ten moment nie upoważniają nas do kategorycznych twierdzeń w tym zakresie. Dopiero po opiniach biegłych będziemy mogli mieć tutaj dostęp do jakichś kategorycznych ustaleń. Natomiast w chwili obecnej z uwagi na dobro toczącego się postępowania, z uwagi na stan naszej wiedzy, nie potwierdzam informacji, które pojawiły się w przestrzeni publicznej w tym zakresie, że zdarzenie zostało spowodowane po to, ażeby ukryć ślady innego przestępstwa. Kamienica przy ulicy 28 czerwca zawaliła się wczoraj rano. Wcześniej doszło do wybuchu. Zginęło 5 osób, 21 zostało rannych. Strażacy nadal przeszukują gruzy, nie wykluczają, że ofiar może być więcej. Zbiórkę dla poszkodowanych uruchomiła Caritas. Ksiądz Marcin Janecki mówi, że przyda się prawie wszystko. Bielizna, rzeczy do ubrania, kurtki, koce, przybory higieniczne, środki czystości, to wszystko, co potrzebujemy każdego dnia. Zachęcamy, jeśli ktokolwiek chciałby się włączyć w pomoc, można też te rzeczy przynosić na rynek Wildecki do centrali Caritas, bądź też taka zbiórka będzie odbywała się tu w miejscowej parafii na Dębcu. Poszkodowani dostaną zasiłki w wysokości 1500 zł na osobę. Część osób przebywa w wynajętym przez miasto hotelu. Władze szukają możliwości, żeby zapewnić im normalne mieszkania. W Elblągu ruszył proces przeciwko sieci sklepów Biedronka. Sąd okręgowy po latach rozpatruje skargę byłych pracownic. 8 kobiet domaga się pisemnych przeprosin na stronach internetowych firmy i zadośćuczynienia za każdy dzień pracy, jak mówią, urągające ich godności. To są kwoty od 11 do 40 tysięcy złotych. Byłe sprzedawczynie wspominają czas pracy w Biedronce jak koszmar przypłacony często zdrowiem. Niektóre do dziś leczą skutki stresu, inne zmieniły branżę. Zrobili z nas niewolników i nigdy za to nie przeprosili, nigdy. Wnioskujemy o 300 zł. Za każdy miesiąc pracy w obozie pracy, więc nie uważam, żeby to była jakaś kosmiczna kwota. Wyjaśnia Bożena Łopacka, ta sama, która 11 lat temu jako pierwsza wygrała z Jeronimo Martens. Na wniosek skarżących, które nie chcą publicznie mówić o swoich przeżyciach, sąd zdecydował o wyłączeniu jawności. W ocenie sądu zachodzi taka konieczność. Wszystkie posiedzenia będą odbywały się za zamkniętymi drzwiami. Media nie mogą relacjonować przebiegu procesu do ogłoszenia wyroku. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Pełnomocnicy stron nie wypowiadali się dziś dla mediów, podobnie jak pozostałe były pracownice Biedronki. Ratownicy medyczni zapowiadają protest. Wysłali do Ministerstwa Zdrowia pismo. Czytamy w nim, że strona rządowa nie wywiązała się w żadnym punkcie z porozumienia zawartego w lipcu ubiegłego roku. Chodzi m.in. o niewypłacenie dodatku do pensji, brak planu podniesienia zarobków ratowników czy brak nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym. Ratownicy uważają też, że nie są traktowani poważnie. Kredyt zaufania, którym został obdarzony rząd, został wyczerpany, a okres zwodzenia i marginalizowania ratowników medycznych dobiegł końca, pisze koordynator Komitetu Strajkowego Ratowników Medycznych w Województwie Śląskim. Według pisma strona rządowa ma czas na podjęcie działań do 16 marca. Po upływie tego terminu ma się rozpocząć akcja strajkowa. Senacka Komisja Ustawodawcza jutro wróci do ustawy nad projektem uchwały w marcu 68. Dwie propozycje złożyły kluby PiS oraz PO. Tymczasem w 8 miastach zaczynają się ogólnopolskie obchody 50. rocznicy marca 68. Będą m.in. spotkania tych, którzy musieli wtedy wyjechać z Polski. Doktor Leopold Sobol wyjechał do Izraela wcześniej na studia. W Polsce została jednak jego rodzina. 4 marca powołano mnie na służbę rezerwisty wojskowego w Izraelu i przez wszystkie te dni siedziałem na pozycji w samochodzie pancernym. Nic nie wiedziałem. Chyba 20 któregoś marca zadzwoniłem do domu i mama mówi: nie widzisz, co tu się dzieje, co to? Ja mówię: mama, o co mama rozmawia? I ona mi opowiedziała: biją się na ulicach, rewolucja.

Program Trzeci Polskiego Radia. No, muszę się Państwu przyznać, że miło rozpoczynać spotkanie z Państwem od podarunków dla słuchaczy. Płyta tygodnia Make Way for Love. Autor to Merlon Williams. Mam dla Państwa dwa egzemplarze. Proszę wysyłać SMS-y na numer 71-335. Piosenka z płyty tygodnia pod tytułem What's Chasing You. Merlon Williams, jeden egzemplarz dla pana Piotra z Gliwic, drugi dla pani Beaty z Bolesławca. Gratulujemy. Reportaż w Trójce. Kilka lat temu podczas prac budowlanych pod przyszły pensjonat w Karpaczu znaleziono niezwykły kostur z kryształem górskim w koronie. Natychmiast zajęli się nim muzealnicy, a zainspirowani tym znaleziskiem właściciele pensjonatu, Jakub i Katarzyna Paczyńscy, postanowili stworzyć w tym miejscu Muzeum Historii Karkonoszy. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Karkonoskie tajemnice, bo tak nazywa się to interaktywne muzeum, zdobyło niedawno tytuł Nowego Cudu Polski w konkursie National Geographic Traveler. Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Cud w Karkonoszach. W zeszłym roku odwiedziło nas ponad 75 tysięcy odwiedzających, więc stąd właśnie. Do końca ferii na pewno będzie cały czas, tak? Zaraz jak wejdą do podziemi, to się uciszy. To na pewno do góry ich trochę przestraszy, a zawsze uspokoi. Tutaj jest szafa zwana przez nas sekretarzykiem ducha gór. Tutaj są magiczne i bardzo tajemnicze przedmioty, które można było znaleźć w szafie. I teraz czyja jest to szafa? Czy ducha gór, czy walończyka, czy alchemika? Jesteśmy w karkonoskich tajemnicach Karpaczów, czyli w samym sercu Karkonoszy, w górach. Jest tutaj bardzo dużo magii. Czuć na każdym kroku tą wyjątkowość tego miejsca. Karkonoskie tajemnice, czyli taka siedziba ducha gór, tutaj opowiadamy legendy, opowiadamy historię Karpacza, ale też całych Karkonoszy. W XVIII i XIX wieku duch gór zyskał zupełnie nową postać, czyli starca z długą siwą brodą w kapeluszu. To było pierwotnie pogańskie bóstwo, celtyckie bóstwo, Carnuwos. według niektórych badaczy oczywiście, do około IV wieku naszej ery na tych ziemiach byli właśnie Celtowie. Później, kiedy na te ziemię przybyli pierwsi Słowianie, prawdopodobnie tym bóstwem pogańskim, tożsamym z rzepiórem, z duchem gór, był niejaki Veles. Bóstwo odpowiedzialne właśnie za sferę, za światów, podziemi. On także posiadał rogi. Na fali później chrześcijaństwa duch gór został zdemonizowany. Do takiej postaci właśnie jak chociażby przed naszym wejściem. Czyli przedstawiony na mapie kartografa niemieckiego niejakiego Helwiga, który pod koniec XVI wieku umieścił właśnie tą demoniczną postać ducha gór i Wecala w okolicy Kowar i Karpacza. Wejścia do karkonoskich tajemnic strzeże rzeźba przedstawiająca właśnie władcę Karkonoszy. Jest ona wykonana z metalu. Jest bardzo monumentalna. Przedstawia on ducha gór jako hybrydę zwierząt. Ma on duże skrzydła, skrzydła orła, ma poroże jelenia, język jaszczury, łeb sarny, nogi jelenia i korpus w zasadzie takiego niedźwiedzia, można to tak nazwać. Potężna jest, ile ona ma? Ma ponad 7 metrów wysokości, dzierży on także kostur, w zwieńczeniu którego znajduje się ogromny kamień. Tą iskierką taką, która rozpaliła ten pomysł, było znalezienie tutaj, na miejscu, gdzie teraz stoją karkonoskie tajemnice, znalezienie kostura ducha gór. Ale zainteresowało się tą laską Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Tam badacze ocenili wiek tego przedmiotu na około 200 lat. Schodzimy właśnie do podziemnego królestwa ducha gór. Przed nami widzimy to, od czego się zaczęło. Jest wspaniały kostur ducha gór, wykonany z drewna. W zasadzie jego replika, ponieważ oryginał znajduje się w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Został wykopany podczas prac budowlanych przy wznoszeniu obiektu tutaj. Wykopaliśmy go po prostu z ziemi. Identycznie tak wyglądał. W zwieńczeniu takiego koszyczka jakby rzeźbionego znajdował się ogromny kryształ górski. Oczywiście przyjechał sztab kryzysowy, przyjechały panie z muzeum, zabezpieczyły eksponat i powiedziały, że faktycznie jest to coś, co służyło albo przy obrzędach związanych z duchem gór, albo jako ozdoba. Ale on ma taki celtycki wzór jakby. Dokładnie. Niektórzy mówią, że jest to podobne do kostura Gandalfa, ale ciekawostka taka, z Władcy Pierścieni Tolkiena. Mówi się, że pierwowzorem Gandalfa był właśnie duch gór. Pocztówkę podpisał, że to jest właśnie pierwowzór Gandalfa. Tolkien dostał kiedyś pocztówkę z Karpacza. Gdzieś przejeżdżał chyba z Austrii i po prostu ktoś mu wysłał. Tam był wizerunek ducha gór i Becala, starca z długą, siwą brodą i to była jego główna inspiracja właśnie do stworzenia postaci Gandalfa z całej trylogii z Władcy Pierścieni. Mamy też tutaj garnek, który możemy uważać, jakiś eliksir, miksturę, tutaj się coś gotuje, coś grze. Skąd te dymy? Właśnie z tych mikstur. Każde dziecko może sobie... osiągnęli coś takiego. To jest nasza karkonoska tajemnica. Teraz tutaj jest przedstawienie kolejnej legendy, bardzo ciekawej, o pojedynku ducha gór z babą jagodową. My wierzymy, że tak właśnie powstał kocioł łomniczki. Chciałem wybudować pensjonat, kawiarnię w centrum Karpacza. Ale po znalezieniu tego kostura pojechałem do Darka. Darek Miliński, czyli wybitny malarz polski, artysta. Siedliśmy sobie tak przy stole, przy kawie i tak zaczęliśmy rozmawiać sobie o tym znalezisku, że to jest jednak niesamowite, że to jest jakiś symbol, że to no, nie zdarza się na każdej budowie. I Darek w końcu rzucił takim hasłem, że przecież czemu budować znowu pensjonaty, znowu kawiarnie, może zrobić coś zupełnie wyjątkowego, coś, co zapamiętają ludzie na długo, co przejdzie do historii i żeby stworzyć właśnie miejsce, w którym opowiadamy o lokalnych legendach i tym takim wyróżniku tego miejsca. I tak powstał właśnie pomysł na karkonoskie tajemnice. Już jako nastolatek zajmowałem się wspinaczką skałkową. Tutaj zaczynałem na Krótszych Skałach w Karpaczu, ale później oczywiście Sokoliki w Rudawach Janowickich. Słynne miejsce dla wspinaczy. To była moja pasja. Bardzo dużo znajomych przyjeżdżało do mnie i też podpytywało mnie o legendy, o ducha gór, o tradycje. Te tradycje nie były do końca znane, bo wiadomo, ludność tutaj jest przesiedlona. Celtyckie nawet są początki ducha gór, znalezione w Ostrowie Czeskiej, ale później tą historię pisali Niemcy. Postanowiłem, że musi być trochę słowiańskości w legendach o duchu gór, że jednak na tym terenie teraz mieszkają już Polacy. Kiedyś też mieszkali, więc postanowiliśmy, że zaczniemy od wizerunku ducha gór z mapy Helwiga z 1562 roku. On był wtedy taki straszny. Dla mnie on wtedy pokazywał tą naturę gór. Był drapieżny, był tajemniczy i od tego zaczęliśmy z Igorem Morskim, z wybitnym grafikiem komputerowym i postanowiliśmy, że też musimy trochę dopowiedzieć tej historii, trochę przetworzyć przez nasze wyobrażenie tego ducha gór. Ci, którzy na przykład niszczyli florę czy faunę, deptali rośliny w karkonoszach, mogli znaleźć w swoim plecaku na przykład ciężkie kamienie po całej wędrówce. I muszą pamiętać, że to jest sprawka właśnie ducha gór, bardzo sprawiedliwy władca i figlarny także. Siedliśmy też z Kasią i zaczęliśmy pisać historię i legendy trochę na nowo. Poznaliśmy się na randce w ciemno tak naprawdę. Moja koleżanka umówiła nas na spotkanie. Nawet nie wiedzieliśmy do końca, jak wyglądamy. O sobie zbyt wiele nie wiedzieliśmy, a to, co wiedzieliśmy, okazało się nieprawdą. Oczywiście ja byłam dosyć sceptycznie nastawiona, ale mówiłam, że w najgorszym wypadku powiem, że muszę wracać do domu i skończyłem spotkanie bardzo szybko. Ale tak nam się przemiło rozmawiało. W zasadzie kelnerka musiała nas wyprosić z restauracji, bo powiedziała, że już zamykają. Tak się chyba zakochaliśmy w sobie. Dalej się kochamy, tak samo jak na początku. I zmieniła się koncepcja. Musieliśmy przeprojektować budynek, dostosować go właśnie do wystawy. Dzięki Darkowi poznałem też bardzo dużo artystów polskich, którzy tworzyli wspólnie z nami. Ja bardziej Darka musiałem przekonywać na tą nowoczesność, żeby jednak w tej wystawie użyć sporo nowinek i zastosowania tego, co we współczesnych muzeach się stosuje, czyli tych monitorów dotykowych, aby była harfa z laserowymi strunami. Tutaj jest także magiczna harfa w kształcie smoka z niewidzialnymi strunami, na której duch gór grał swojej ukochanej. Każdy w powietrzu, wykonując ruchy tak jakby grał na prawdziwej harfie, może wywołać dźwięk. Na pewno każdy z nas szuka w sobie też dziecka. Sam fakt, że mamy właśnie małe dzieci, jest nam łatwiej po prostu, bo jak dzieciom można inaczej wytłumaczyć rzeczywistość? Trzeba patrzeć na świat ich oczami, jakby się pierwszy raz coś widziało. I to też budzi w nas chyba tą taką wrażliwość. W jakim wieku macie dzieci? 2, 4, 10. Trójeczka. Trójeczka. Byłaś w tych karkonoskich tajemnicach? Tak. I tam były takie kamienie. Takie kamienie kolorowe. Nela, tłumacz. Jej chyba chodzi o taką grotę tam, bo tam jest taka grota. Jak się trochę głębiej wejdzie, to tam są krasnale, które wydobywają właśnie takie jakby diamenciki, czy co to tam jest. Taki skarbiec. To jest nasz laborant karkonoski. Laborant? Tak. Właśnie zielarz. Zielarze, laboranci to są zamienne określenia. W XVII wieku na 54 bodajże domostwa, 46 było związanych z zielarstwem. Karkonosze w ogóle swojego czasu były nazywane zielarską stolicą Europy. Oni robili badania. Oczywiście wpleti w alchemię dużo magii, ale to jest początek tak naprawdę farmaceutyki i początek chemii. Korzeń mandragowy był przedmiotem kultu jako talizman przynoszący szczęście. Mandragora wbrew pozorom istnieje. Ona była rozkurczowa, jednakże w dużych ilościach była halucynogenna i dlatego mamy takie, a nie inne opowieści o mandragorze. Również w Harrym Potterze. Dokładnie, w Harrym Potterze również. A możesz popatrzeć. Tak, można zerknąć. Na środka, Stasiu. Tam jest mandragora, właśnie. Co to zobacz? Stasiu, jej taki straszny ten korzeń. Powyginany. Stasiu, zobacz, tak jakby skleciony z jednej strony, nie? Staliśmy się nowym cudem Polski według National Geographic. Co bardzo nas cieszy. A jakim cudem? Jakim cudem? Urząd Marszałkowski zgłosił nas do tego plebiscytu. Okazało się, że należy mówić o tym regionalizmie. W konkursie zostało oddane ponad 40 tysięcy głosów. 20% osób głosowało na nas, dlatego tym bardziej jest to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ sami odwiedzający głosowali dla nas. Jest to potwierdzenie tego, że jednak to, co robimy, jest potrzebne. Przede wszystkim podoba się ludziom. Co ci się najbardziej podobało tam na dole? Legenda o liczyrzepie. Jesteś tu po raz pierwszy? Po raz drugi, bo 2 lata temu jeszcze byłam. Skąd jesteś? Z Pobiedzi, spod Poznaniem. Ile jechaliśmy? Mała 4 godziny? 4 godziny. Tutaj się przeplata, no i ta baśniowość, troszeczkę takiego czarowania i historia, no bo historia o zielarzach, która jest po prostu przepiękna i ten region stoi na historii zielarskiej i Walończycy i te historie wszystkie tam się tak układają pięknie jak puzzle. Jak człowiek się tak przyjrzy temu, to potem jak posłucha tych historii o Walończykach, o zielarzach, jak się idzie w góry, to na te góry patrzy się zupełnie inaczej. Był to reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek zatytułowany Cud w Karkonoszach. Po 18.30 skrót najważniejszych informacji i Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt to Madness 18.25.

problem, a Arkadiusz Agieta. Albo projekt, to zależy w zależności od tego, jakiego dżingla użyjemy. Dzień dobry, Arkadiusz Agieta, witam, zapraszam. Czas w trójce, by porozmawiać o sprawach związanych z gospodarką, z finansami, a dziś konkretnie chciałbym porozmawiać o delegowaniu pracowników. To problem wciąż żywy wśród polskich przedsiębiorców i to w tym nic dziwnego, dlatego że Polska to kraj, który jako jedyny najwięcej w Unii Europejskiej deleguje swoich pracowników. Tymczasem przedstawiciele Komisji Europejskiej, bułgarskiej prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego ogłosili wstępne porozumienie w sprawie delegowania pracowników. Nowe przepisy jednak utrudniają konkurencję ze strony polskich firm za granicą i mogą się przyczynić do ich stopniowego wypierania z rynków innych państw Unii Europejskiej. Tak uważa organizacja zrzeszająca pracodawców, czyli Konfederacja Lewiatan. Moim i Państwa gościem dziś w studiu jest Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych Konfederacji Lewiatan. Witam Pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Na czym ten problem w dużym skrócie polega, jeśli chodzi o delegowanie pracowników? Wiemy o tym, że są takie kraje, zwłaszcza Francja, które naciskają, żeby pracownicy wysyłani do pracy za granicę, w tym wypadku polscy pracownicy, na przykład pracujący we Francji, zarabiali takie same pieniądze, jakie zarabiają tam francuscy pracownicy, żeby była równa konkurencja. Nam, a głównie tutaj pracodawcom, takie rozwiązanie z wiadomych względów się nie podoba. Dwa słowa wyjaśnienia. Tak naprawdę delegowanie jest umiejscowione w swobodzie świadczenia usług. Idea swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym polega na tym, że przedsiębiorstwa z innych państw członkowskich mogą świadczyć przejściowo, tymczasowo usługi na terytorium innych państw członkowskich. W ramach wykonywania tej usługi możemy zabierać, tak oto kolokwialnie ujmę, swoich pracowników na terytorium innego państwa członkowskiego. Produkujemy okna, montaż tych okien możemy wykonać na terytorium Francji, Niemiec i tak dalej. Jeżeli chodzi o delegowanie pracowników, czym jest problem? Otóż tak naprawdę dla nas kłopot będzie stanowiło to, iż te nowe pojęcia użyte w projekcie dyrektywy są dość niejasne i pozostawiają dosyć szeroką uznaniowość poszczególnym państwom członkowskim w procesie ich przyszłej implementacji. A tak naprawdę, żeby ta swoboda świadczenia usług była łatwa, efektywna, to dużo zależy od tego, czy my mamy pewność prawną. Natomiast w tym projekcie dyrektywy posługujemy się ogólnym pojęciem wynagrodzenia kształtowanego w przepisach bądź praktyką poszczególnych państw członkowskich. I tak na dobrą sprawę to nikt nie wie do końca, czym jest to wynagrodzenie, którego się w przyszłości będzie oczekiwało, że powinniśmy wypłacić naszym pracownikom delegowanym. Obecnie mamy jasne pojęcie, że musimy zapewnić przynajmniej minimalną płacę. Tak jest do tej pory. Tak. To jest dosyć jasny punkt odniesienia, że przynajmniej tu minimalną płacę, chociaż te wynagrodzenia... Minimalną płacę w danym kraju. Tak, oczywiście. W danym kraju. Chociaż nasi pracodawcy często płacą więcej niż to minimalne wynagrodzenie. Dodaj do tego trzeba jeszcze koszty delegowania, czyli tutaj chodzi o tłumaczenie dokumentów, zapoznanie się z przepisami, wymogami poszczególnych państw członkowskich. To jest wszystko kosztowne i tak naprawdę stanowi, szacuje się nawet około 30% kosztów zatrudnienia pracownika delegowanego. Natomiast odejście od tej płacy minimalnej na rzecz ogólnego pojęcia wynagrodzenia, które, jak rozumiem, ma być pewnym porównywaniem warunków zatrudnienia pracowników delegowanych i wykonujących taką samą pracę pracowników państwa od delegowania, na przykład francuskich pracowników, wprowadzi wiele nieporozumień, ponieważ ta siatka pojęcia, znajomość układów zbiorowych bardzo często jest obca naszym przedsiębiorcom. Mhm. A jeżeli jeszcze się wysyła pracowników w ciągu roku do kilku państw członkowskich, czy to na kilka dni, czy to na kilka miesięcy, czy to na kilka tygodni, to zaznajomienie się z tymi regulacjami, ich przestrzeganie, tak co do joty, będzie trudne, o ile w ogóle możliwe tak naprawdę. Do tego dochodzi jeszcze pewna praktyka organów kontrolnych państw członkowskich, które donoszą nam nasi członkowie, działają na tej zasadzie, że nawet drobne przeoczenia, błędy są traktowane jako naruszenie podstawowych regulacji i zagrożone wysokimi karami. To ten klimat też nie sprzyja tak naprawdę rozmowie o modyfikacji przepisów dotyczących delegowania pracowników, ponieważ zaczyna brakować tego wzajemnego zaufania tak naprawdę. Co jest celem tej nowelizacji dyrektywy? Czy jest to, żeby wzmocnić uprawnienia pracowników, które w tym momencie wcale nie są słabe? Czy też chodzi tak naprawdę o dodanie kolejnych obowiązków i budowanie kolejnych barier tak naprawdę na rynku wewnętrznym? No ale o co tak naprawdę chodzi? Powiedzmy to otwarcie. No chodzi o to, że państwom spoza Polski zależy na tym, żebyście żebyście byli na równi konkurencyjni, prawda? Żebyście nie psuli tamtejszego rynku pracy. Chociażby niskimi kosztami pracy. Ja myślę, że instytucja delegowania stała się ofiarą polityki tak naprawdę. Ponieważ zwróćmy też uwagę, że ta liczba delegowanych pracowników to jest coś około 2% ogólnej liczby osób zatrudnionych w Unii Europejskiej. Czy nawet 1%. Także to jest minimalny odsetek spośród wszystkich zatrudnionych. Ale miałem rację, że Polska ma w tym bardzo duży udział? Tak, ma największy udział. Tak naprawdę jesteśmy krajem wiodącym, jeżeli chodzi o liczbę oddelegowań do innych państw członkowskich. Natomiast problem na tle Unii Europejskiej nie jest tak duży, jak się go prezentuje. I delegowanie często błędnie jest utożsamiane w niektórych państwach członkowskich z pracą nielegalną, z naruszeniami przepisów, z sytuacjami, które po zbadaniu okazuje się, że nie mają nic wspólnego z samą instytucją delegowania, czyli wysyłania naszych pracowników przejściowo, tymczasowo na terytorium państw członkowskich. A czy to są tylko ci, powiedzmy, kierowcy, o których się najczęściej mówi? Nie tylko, nie. Prawda? Delegowanie tak naprawdę przez kilka lat, dopiero tak naprawdę od kilkunastu miesięcy mówi się o transporcie w kontekście delegowania. No być może tak naprawdę od początku 2016 roku, kiedy przedstawiono ten nowy projekt dyrektywy, rewizję dyrektywy o delegowaniu. Wcześniej transport nie był w ogóle utożsamiany z delegowaniem. Chciałbym to podkreślić, że w dokumentach Komisji Europejskiej z lat poprzednich znajdujemy zdania, w których komisja sama stwierdza, że zastosowanie reguł delegowania do transportu drogowego byłoby abstrakcją, byłoby niewykonalne ze względu na specyfikę transportu, czyli ciągłe i tak naprawdę pozostawanie w ciągłej mobilności kierowców przejeżdżających przez poszczególne państwa członkowskie. No tak, bo danego dnia jestem delegowany w Niemczech, ale już następnego dnia przejeżdżam przez Belgię i jestem delegowany w Belgii. No tak, to rodzi pytanie, czy liczyć czas przejazdu co do minuty, zaokrąglać co do godziny. Jeżeli to jest 4-5 krajów, który dany kierowca przejeżdża z tym transportem, to jak tutaj jakąś proporcję stosować, rozliczać w stosunku do poszczególnych krajów? Pamiętajmy, że teraz się wymaga zgłoszenia na przykład pracownika delegowanego. Czyli firma transportowa musi w pięciu krajach złożyć deklarację, że jej pracownik będzie przez te kraje się przemieszczał. W jakim okresie? No jest to skomplikowany problem. Rzeczywiście wam, pracodawcom, się te porozumienie Komisji Europejskiej nie podoba. No ale gdzie tu jest, gdzie jest jakaś przestrzeń do kompromisu? No, jesteście w stanie szczerze, coś że... odpuścić? Zależało nam na tym przynajmniej, żeby nie było to tak radykalne. No, te rozwiązania, żeby nie miały tak radykalnego efektu. Przykład. Liczyliśmy na to, że jeżeli już będziemy ograniczali czas delegowania, to przynajmniej 24 miesiące. A mamy 12 plus 6, tak naprawdę w praktyce 18, ale może 6... Może bez przedłużenia o 6. Tak, ale 6 będzie tak naprawdę uzależnione w jakimś stopniu od państwa przyjmującego. Dlatego na te 18 jako pracodawców nas boli, a tym bardziej, że to jest znowu, nie będę wchodził tutaj w szczegóły, ale to nie jest też, nie odpowiada innym regulacjom unijnym, które mówią na przykład w ubezpieczeniach społecznych o 24 miesiącach od delegowania. Więc to są takie szczegóły, które świadczą jednakże, że ta dyskusja nie jest merytoryczna, ma bardziej charakter polityczny w tym momencie na poziomie unijnym. Tak? Tak. To już była kropka? Tym bardziej na poziomie unijnym. Ale dodajmy, że to porozumienie musi być jeszcze zaakceptowane przez Komisję Europejską i Radę, więc tu jeszcze klamka nie zapadła. Wysłuchaliśmy głosu pracodawców. A państwa i moim gościem był Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych. Do tematu na pewno będziemy jeszcze wracali. Arkadiusz Jakiew, do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. I'm Jak się pan odnajduje, panie kolego? Tak, bardzo się staram, panie Kubo. Nie jest tak zupełnie łatwo. Jest odrobina stresu, ale jakoś chyba daję radę. Ale na przykład zauważyłem, że tak jak rozmawiamy, dialogujemy teraz, to ta rozmowa się nawet klei. Co nie jest oczywiste, bo jak mawiał klasyk, dialog to nie jest muchołapka, nie musi się kleić. A dopiero za chwilę zobaczymy i posłuchamy, jak brzmi dialog, który naprawdę się klei. W dodatku mam wrażenie, będzie dowcipny. Mariusz Ciśnik ze studia w Warszawie, a w Krakowie jest Adam Małczyk z formacji Szatle. Czyli dzisiaj mamy taki most powietrzny. No tak. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jestem szczęśliwy, że połączyliśmy się tym mostem powietrznym. No jak mówimy, chociaż... że powietrze, no to jak, no jakie powietrze w Krakowie? Jaka atmosfera? U nas atmosfera jest fantastyczna i taka jak zwykle, smog jest tak gęsty, że ja już tak zaczynam podejrzewać, że niedługo będę musiał sobie wycinać maczetą drogę, jak będę z domu wychodził. Ale ostatnio sobie wymyśliłem piękną rzecz, że jak zacznie się kolonizacja Marsa, to pierwszymi ludźmi, którzy polecą na Marsa, będą Krakowianie, ponieważ nam nie przeszkadza brak powietrza. Także, ale niektórym jednak przeszkadza. Niektórym jednak przeszkadza. Niektórym szkodzi w kojarzeniu, czego dowiódł niedawno wywiad z wicepremierem Gowinem, obecnie mieszkającym w Warszawie, ale przecież rodem z Krakowa. Smog jest zresztą tu i tu, więc tu nie ma kłopotu. Natomiast no, myślę, że efektem jego wypowiedzi jest dzisiejsza konferencja prasowa premiera Morawieckiego, który starał się zatrzeć niekorzystne wrażenie, mówiąc krótko. No tak. Czyli niechcąco pan Jarosław Gowin, gadając takie głupoty, zrobił dobrze tak naprawdę nam, ponieważ premier dzisiaj ogłosił nowy plan, to jest, zdaje się, tak? Sprawne państwo. Nazywa się to Sprawne Państwo. To ja mówię, co to będzie. To będzie tak. Nie będzie nagród ani premii dla ministrów i wiceministrów. To jest reakcją z kolei na wizerunkową wpadkę z nagrodami dla rządu Beaty Szydło. Będzie likwidacja kart kredytowych. To jest po aferze z pieniędzmi wydanymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej, służbowych. I co jeszcze będzie? Aha, będzie o 25% mniej wiceministrów, a podobno jesteśmy liderem europejskim w tej dziedzinie, bo jest aż 126. Ma też zostać zmniejszona liczba członków gabinetów politycznych. Już więcej nie mówię, naprawdę. No, pięknie. Wszystko to jest piękne, co powiedziałeś. Ja bym zwrócił uwagę na jedno słowo, które się pojawiło w wypowiedzi premiera, że on chce to zrobić. Nie powiedział, że zrobi. On chce, on tego pragnie. To jest takie słowo klucz. I zobaczymy, czy to będzie zrobione. Ja się to jest zawsze duży opór materii w takich cięciach. Oczywiście. No wiadomo, że jakby administracja każda ma tendencję do tego, żeby jej było coraz więcej, a nie coraz mniej. W związku z czym myślę, że pan premier, który na pewno chce i ma dobre chęci, no napotka opór we własnym obozie politycznym i wśród własnego otoczenia. Na pewno tak. Mam nadzieję, że jest twardzielem, że przewalczy to, bo jeżeli to zrobi, to naprawdę będę mu mocno kibicował. To ja cię trzymam za słowo. To ja cię trzymam za słowo. Tak? Tak. To wtedy, wiesz, nie powiedziałem, że we wszystkim. Chwalił premiera. Przepraszam bardzo, nie. Proszę mnie wkładać w usta rzeczy, których nie powiedziałem. Powiedziałem, że w tej sprawie mu kibicuję. Nie powiedziałem, że we wszystkim. Ale ja się martwię o ministra Gowina, który już jest na diecie poselskiej. No bo nie dość, że on biedny, ta pensja jest niska, tylko 19 tysięcy. No to jeszcze nie będzie premii. I co teraz? Może byśmy jakąś akcję zorganizowali? To teraz nie tylko do pierwszego mu nie wystarczy, nawet do 25. No chyba tak, trzeba będziemy jakoś wspomagać. Życzymy mu naprawdę zdrowia i wszystkiego najlepszego. Ja tylko na koniec chciałem powiedzieć, że odnoszę wrażenie, że tyle pieniędzy w tym MONie się wydaje z kart kredytowych, bo oni kupują uzbrojenie i wtedy ja bym ich tłumaczył. Ja, jeżeli tak jest, ja też ich tłumaczę, ale wiesz, jakim jest dobry sposób? Nie trzeba kupować tego uzbrojenia, przecież można tu uzbrojenie wziąć w leasing, tak sobie pomyślałem, prawda? I tą dobrą radą, dla ministerstwa kończymy ten wątek. Okej. Trzy po trzy. Już po Oscarach. Uroczystość dzisiaj w nocy się odbyła. Rozumiem, że oglądałeś bardzo wytrwale do rana od środka nocy. Muszę cię zmartwić. Niestety nie mogłem oglądać, ponieważ wracałem z pracy. Wróciłem około trzeciej w nocy. Wiem, że Oscary się zaczynały. To słuchałeś trójce na pewno. Oczywiście. Tak, oczywiście. I coś szczególnie się zainteresowało? Coś ci utkwiło w pamięci? Cieszę się, że Gary Oldman dostał Oscara. Należało mu się. Natomiast inna rzecz mnie bardzo zainteresowała, bo Oscary Oscarami, wiadomo, tam są wielkie pieniądze, przepych. Natomiast zainteresowała mnie sytuacja, która miała miejsce w Warszawie. W Kinotece odbyła się gala oscarowa zorganizowana przez Kanal Plus. No i nie było tutaj żadnych nagród. Nikt tam nie przychodził po to, żeby odebrać nagrody. Natomiast był czerwony dywan. Można było przyjść w kreacjach oscarowych. Można było się sfotografować. Była ścianka, oczywiście, no po to tam ludzie przyszli. Można się było na ściance sfotografować. Był też, przypuszczam, bankiet. To jest w ogóle śmieszna sytuacja, że robimy sobie takie bieda Oscary u nas, nie? No, bieda show biznes to bieda Oscary, no ale też nie przesadzajmy, no w każdym kraju poza Ameryką każdy chciałby mieć chociaż, no tak ja wiem, chociaż żeby kropla tego blichtru, tego szczęścia wielkiego, tych pieniędzy, tego blasku spłynęło na aktorów, na artystów, no i jakoś tak starają się przytulić, no, do Oscarów. No to prawda. No to ja mam taką propozycję, że może byśmy też inne imprezy robili w Warszawie. Na przykład rozdanie nagród Nobla, to by naukowcy mogli przyjść, wiesz, ładnie ubrani, tacy, nie znamy tych naukowców, mogliby się pokazać wtedy na ściance. Nie wiem, co tam jeszcze możemy zrobić, jakie jeszcze... No nie wiem, no Grammy są amerykańskie. O, oczywiście, że tak. Berlinale byśmy sobie zrobili w Warszawie. Festiwal w Cannes. A Festiwal w Cannes to nie w Warszawie. To ja bym zrobił w Sopocie, bo to nad morzem powinno tak. być. Tak. Gdzie powinno być? Nad morzem gdzieś. No Cannes jest nad morzem. Zrozumiałem, że na dworze i się oburzyłem, bo wiesz, że w Krakowie, no to na polu jednak powinno być, nie na dworze. To może już niech lepiej będzie na polu. 3 po 3. Ja tylko chciałem dodać do Oscarów, że bardzo żałuję, że nie dostała Oscara Dorota Kobiela za zjawiskowy, wspaniały film Twój Vincent, który był nominowany jako animacja. Zgadzam się. Natomiast bardzo też mnie poruszyła niesprawiedliwość, jaka spotkała Krzysztofa Hołowczyca. Ciebie też? Oj, tak, to jest boli straszne. Boli serce. Boli serce, to jest straszne, co się wyprawia na tych drogach. Przecież ile oni sobie tam jechali? Krzysztof Hołowczyc twierdzi, że oni jechali niecałe 100 km na godzinę w terenie zabudowanym. No to tyle co nic. Tyle co nic. To się każdemu może zdarzyć. Ja nikogo nie usprawiedliwiam, mnie się też parę razy zdarzyło, poniosłem odpowiedzialność, więc chcę tylko powiedzieć, że według tego, co zarejestrował rejestrator taki policyjny, wideorejestrator, to było 63 km za dużo na terenie zabudowanym. No i zabrali Krzysztofowi Hołowczycowi, co już cała Polska wie, prawo jazdy. A teraz Krzysztof Hołowczyc twierdzi, że mu zabrali niesłusznie, bo to chodzi o to, że jest za niskie ciśnienie w oponach. Ale nie u niego, tylko w radiowozie. Powiem ci, że to jest bardzo... otwiera on niebezpieczną furtkę, bo teraz właściwie każdy, który go zatrzymają, będzie twierdził takie rzeczy i właściwie każda sprawa pójdzie do sądu. Ale wiesz, jaka jest śmieszna sprawa z tym jego zatrzymaniem, że oni z Maciejem Bisławskim jechali właśnie na jakąś konferencję poświęconą bezpieczeństwu na drogach. I to jest najśmieszniejsze. Ale oni jechali przecież bezpiecznie, bo nic się nie stało. No. To jest sukces i powiem ci, że życzyłbym sobie takich piratów drogowych więcej na drogach jak Krzysztof Hołowczyc, wtedy czułbym się dużo, dużo bezpieczniej. Natomiast jedna sprawa mnie martwi, ponieważ ja przyznaję, że po tej sytuacji tutaj kolizji prezydenta Dudy w Krakowie z separatorem tym betonowym, drogowym, pomyślałem sobie, że Krzysztof Hołowczyc byłby idealnym kandydatem na kierowcę dla prezydenta Dudy. Wtedy byłoby i bezpiecznie, i szybko, no a teraz no niestety sytuacja jest taka, że już nie może być tym kierowcą. No bo nie ma prawa jazdy. No nie ma prawa jazdy. Ale za 3 miesiące odzyska prawo jazdy i twój pomysł mógłby być wprowadzony w życie. Mógłby być, a do tego czasu uważam, że najbezpieczniej będzie, jak prezydent będzie prowadził limuzynę sam. No tak, o ile mi wiadomo, w roli kierowcy do tej pory nie miał wypadków, on ma tylko wypadki jako pasażer, w związku z czym to kolejna dobra rada dla naszych rządzących. Dzisiaj są dobre rady po prostu za bezcen. Cenie. Od Adama Małczyka. Walczyka z Krakowa wprost i od Mariusza Cieślika wprost z Warszawy. Bardzo dziękuję i słyszymy się jutro. Dziękuję, do usłyszenia. 3 po 3. W Trójce. Temperatura minimalna, proszę Państwa, od minus 10 na krańcach północno-wschodnich do minus 4 w centrum i do minus 1 na południowym zachodzie. Więcej o pogodzie już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy